Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 10 Ekim Perşembe. Yıl 2019, ay 10, gün 283, Hızır 158. 1441 Hicri Sefer 11, 1435 Rumi Eylül 27. Günün sözü. İnsanın hayatta yaptığı 3 önemli şey vardır. Doğmak, yaşamak ve ölmek. Doğumundan habersizdir. Ölmeyi ıstırap haline getirir, yaşamayı ise unutur. La Bruyère. Günün tarihi. 38 yıl önce bugün 10 Ekim 1981'de Aşık Ali İzzet vefat etmişti. 1902 yılında Şarkışla'nın Üyük köyünde doğan Ali İzzet, ana tarafından Anadolu'nun eski meşhur halk şairi Aşık Veli'nin, babası tarafından da kuvvetli bir halk şairi olan Palabıyık Süleyman'ın akrabasıdır. Ali İzzet içli, duygulu ve ince bir şairdi. 206 yıl önce bugünse, yani 10 Ekim 1813'te ünlü İtalyan besteci Giuseppe Verdi doğmuştu. 34 yıl önce bugün, yani 10 Ekim 1985'te Amerikalı sinema oyuncusu ve film yönetmeni Orson Welles hayata gözlerini yummuştu. Büyük Saatli Marif Takvimi. Where I live in the desert, it's so peaceful and warm. And the cares of the world drift by like clouds reflected in a quiet pool. But there always comes a time when a man has to think of the future, has to think of his children and the world they will live in. I'm not sure if I can do anything to help them, but I can try. I can try. Time to build us a fire, 700 feet high. We can fashion a fire, fire that'll reach the sky. We can feed the flames with the unkind deeds we've done. Feed the fire, 'cause we've got to get ready for World War None. false suspicions, we can burn them one by one. That will help us get ready for World War None. Feeding the fire till the fire is hot, with those unneighborly feelings we deny we've got. Keep on trying for peace until that peace is won. Then you're practically ready for World War None. Merhaba herkes. Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Bendeniz Ömer Madra. Can Tombil yok bugün. Selahattin Çolak'la birlikteyiz. Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destek vermekteler. Günaydın. Evet, açılışımızı Frank Sinatra'nın bir şarkısıyla yaptık. World War None. Birinci Dünya Savaşı değil, hiç Dünya Savaşı, hiç savaş adını taşıyan bir şarkı. Bugün Galeano'ya yer vermedik çünkü Türkiye savaşa girdi. Bombalamaya devam ediyor ve Türk Silahlı Kuvvetleri de Suriye'nin içlerine doğru ilerliyor. Trump da ellerini Kürtlerden yıkamış durumda görünüyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump tarihi bir kaçınılmazlık diye nitelemiş. Bu saldırıyı desteklemiyor Amerika Birleşik Devletleri diye bir tweet atmış Donald Trump. Ama Türkiye'ye de açık olarak belirtti ki bu operasyon kötü bir fikir diyor. Ama ondan sonra da şey demiş, Amerikan askeri yok bölgede ve daha sonraki bir yorumunda da işte biraz önce söylediğim gibi tarihi bir kaçınılmazlıktır. Türkler ve Kürtler yüzyıllardır savaşmaktadır demiş ve Amerika Birleşik Devletleri'nin oradaki Kürt savaşçılarına olan borcunu da küçümseyip önemsizleştirip şöyle demiş: onlar bize 2. Dünya Savaşı'nda yardım etmediler, Normandiya çıkarmasında yardımcı olmadılar demiş. Burada kendi topraklarıyla ilgili yardımcı oluyorlardı demiş. Şimdi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de bugün toplanacak ve bu çağrıda 5 Avrupa üyesi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi 5 Avrupa ülkesinin çağrısı üzerine toplanacaklar ama güçlü bir kınama çıkması beklenmiyor. Çünkü Rusların üstü örtülü bir desteği var Rusya'nın. Amerika Birleşik Devletleri'nin de tamamen karmaşık, birbirini tutmayan açıklamalarından dolayı NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Türkiye'nin itidalle davranmasını ve IŞİD'e karşı yaptığımız savaşta kazandıklarımızı tehlikeye düşürmemesini diliyorum demiş. Bugün Cuma günü de meseleyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuşacağım demiş. Barış Pınarı operasyonu diye adlandırıldı. Dün onu Barış Pınarı harekatı diye adlandırılan şeydi. Hava operasyonundan sonra da kara harekatının da başladığını söylemeliyiz. Sınırın öte yanından gelen patlama görüntüleriyle ilk kez haberdar olunan Türkiye'nin Suriye'deki 3. kapsamlı askeri operasyonu olan Barış Pınarı harekatı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye saatiyle dün 16.10'da Twitter'dan yaptığı açıklamayla resmen başladı. Milli Savunma Bakanlığı sonradan yaptığı açıklamada harekatın başlama saatini 16 olarak kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan harekatın kapsamını ve hedefini Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Suriye Milli Ordusu ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK, YPG ve DAEŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı harekatını başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir diyor. Barış Pınarı harekatıyla ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz. Oluşturacağımız güvenli bölge, bu büyük harfle yazılmış, sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız şeklinde açıklamış. Milli Savunma Bakanlığı ise müttefik ülke unsurlarıyla sivillerin zarar görmemesine hassasiyet gösterildiğini belirtmiş. Türkiye'nin operasyonun başlamasının ardından İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika ve Polonya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil olarak toplantıya çağırıyor. Avrupa Birliği ile çok sayıda ülkede Ankara'nın sınır ötesi operasyon kararına tepki gösteriyor. Gelişmeler şu şekilde, canlı blogdan veriyor T24, biraz oradan bakalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop 7.13'te saat 22 civarında kara harekatı başladı diyor. Planlandığı gibi gidiyor. Bölgede terörle alakalı olmayan insanlara koruyucu bir tavırlara ilerliyorlar. Amacımız orayı güvenli bölge haline getirmeye çalışıyor gibi, Türkçesi de biraz sorunlu olan bir açıklama gelmiş. Hiçbir ülkenin de Türkiye'ye söyleyeceği bir şey yok. Bütün yollar denendi. Bunlar işe yaramayınca harekat başladı. Burada terör koridoru oluşmasına izin vermeyeceğiz. Türkiye NATO'nun en sadık ülkesidir. Türkiye'nin diye yazmış. Aceleye gelmiş anlaşılan metin. Doğudaki en güçlü üyesi, Türkiye'nin güvenliği, NATO'nun da güvenliği, böyle değerlendirmek lazım. Müttefiklerimizden beklediğimiz açıklamaları ve fiilen yanımızda olmasıdır demiş. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı harekatının planlandığı şekilde devam ettiğini belirtmiş. Ordumuzun temel önceliği sivil halkın zarar görmemesidir diyor. Ama ilk haberlere göre sivil halktan 7 kişinin öldüğü gibi bir şeye de rastladık haberlerde. Hem BBC'den hem de Guardian'dan görmek mümkün. 181 hedef, militan hedefini vurduğunu belirtiyor. Fırat'ın doğusunda Türk Silahlı Kuvvetleri kara operasyonunu da başlattığını, Fırat'ın doğusunda, Fırat Nehri'nin, ve 181 militan hedefini de vurduğunu söylüyor. Ayrıca video görüntüleri de sivillerin yoğun şekilde kaçtığını gösteren ve arka planda da dumanlara da jet uçaklarının, savaş uçaklarının izlerinin görüldüğü bir durum var. Öyle görünebiliyor. Gülnur Aybet de Türkiye Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanlarından birisi CNN'e demiş ki Başkan Trump ve Başkan Erdoğan bir anlayışa vardılar. Tam bir bu operasyonun ne olduğu konusunda demiş ve Trump gayet iyi biliyor bu operasyonun kapsamını demiş. Bombalama başlamadan saatler sonra Trump da işte hafifçe eleştiren ama ondan sonra da Kürtlerden elini yıkayan bir açıklamada yapmış durumda. 8 sivilin öldüğü haberi de vardı aynı şekilde ama daha devamında neler geleceği bilinmiyor. Çok oldukça karanlık günler. Frank Sinatra'nın şarkısında da savaşa izin vermeyeceğiz. Şöyle diyordu çaldığımız parçada. Bir insan geleceği düşündüğü zaman çocuklarını da düşünmelidir. Arka planda da savaş, savaş, savaş diye koro var. Ve yaşadıkları dünyayı, yaşayacakları dünyayı düşünmelidirler. Ben onlara bir şey yapabileceğimden emin değilim. Bir yardımda bulunabileceğimden emin değilim. Ama en azından deneyebilirim, deneyebilirim diyordu. Göklere kadar çıkacak bir ateş yakabiliriz. Yaptığımız bütün hayırsız işlerden bir ateş yakabiliriz. Çünkü hazır olmalıyız. Sıfır dünya savaşına, sıfır savaşa hazır olmalıyız diyorlar. Ve barış için sürekli olarak çalışmalıyız. Barış kazanılana kadar diye giden bir şarkı çaldık size. Ve saat 3.19'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın planlandığı şekilde devam ettiğini belirtmiş. Ordumuzun temel önceliği sivil halkın zarar görmemesidir diyor. Daha önce saat 2 civarında Sputnik International'ın aktardığına göre Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderdiği mektupta Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda başlattığı operasyonun kendini savunma amaçlı olduğunu söylemiş. Mektupta Türkiye'nin harekat başlamadan önce sorunu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi önergeleri kapsamında çözmeye çalıştığı da kaydedilmiş. Burada tabii önemli noktalardan bir tanesi bu şeyin Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın ya da şartı da deniyor ona. Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51. maddesinde şöyle deniyor. Biz zaten operasyonu Birleşmiş Milletler'in 51. maddesine göre Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51. maddesine göre yaptık diyor. Açıklamada öyle deniyor. İşte bu anlaşmanın hiçbir hükmü Birleşmiş Milletler üyelerinden birinin silahlı bir saldırmaya hedef olması halinde Güvenlik Meclisi milletler arası barış ve güvenliğin muhafazası için lüzumlu tedbirleri alıncaya kadar tabii olan münferit veya müşterek meşru müdafaa hakkına halel getirmez diyor. Bu meşru müdafaa hakkını kullanarak üyelerin aldığı tedbirler derhal Güvenlik Meclisi'ne bildirir ve meclisin işbu antlaşmaya dayanarak milletler arası barış ve güvenliğin muhafaza ve iadesi için lüzumlu göreceği şekilde her an hareket etmek yetki ve ödevine hiçbir veçiyle tesir etmez. Yani şöyle yorumlamak gerekiyor. Türkiye bu saldırıya başladı. Önceliği şurada. Bu 7. bölümün son maddesi Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın silahlı bir saldırı gelirse tabii olan, doğal olan tek başına ya da ortaklaşa meşru müdafaa hakkını kullanır. Ama derhal üyelerin aldığı tedbirler derhal güvenlik meclisine bildirilir ve mecliste güvenlik meclisi de bu antlaşmaya dayanarak lüzumlu göreceği her şekilde her an hareket etmek yetki ve ödevini kullanır. Bunu hiçbir şekilde etkilemez diyor. Şimdi burada önemli olan nokta tabii kesinlikle şey. Bir Türkiye'nin bir silahlı saldırıya hedef olup olmadığı tartışmalı. Bu böyle bir ekstradan bir silahlı saldırı durumu o hatırlamıyorum ben. Yani dinleyenler de biliyor mu bilmiyorum. Dolayısıyla burada bir tereddüt olabilir. Aynı zamanda Türkiye bildirdik meseleleri diyor ama bu meşru müdafaa hakkında bu saldırı oldu. Onun için geldik diye bir bildirimde bulunmuş mu Türkiye onu da bilmiyoruz. Güvenlik Meclisi, Güvenlik Konseyi hemen toplanıp bu konuda gerekli tedbirleri almakla yükümlü. Bu durum söz konusu mudur bilinmiyor. Ama çok vahim bir durum şeklinde devam ediyor. Doğrusu isterseniz şeyler birazdan devamını da okumaya çalışacağım. BBC Türkçe'nin de Barış Pınarı Harekatı'nın değerlendirmesini yaparken son olarak 7.32 saatiyle gelen habere bakalım. Dolar Türk Lirası kuru güne 5.86 seviyesinde başladı diyor. Barış Pınarı Harekatı denen operasyonun başlamasının ardından dün dolar karşısında %0.5 değer kaybederek 5.86.79'a gerileyen Türk Lirası güne sabit başladı. 5.86.71'den o seviyede seyrediyor diyor. 5.50'de de işte Milli Savunma Bakanlığı komandolarımız Fırat'ın doğusunda ilerlemeye devam ediyor şeklinde bir açıklama vardı. Milli Savunma Bakanlığı gece yarısı attığı son tweetinde komandoların Fırat'ın doğusunda ilerlemeye devam ettiğini duyuruyor. Doğan Haber Ajansı da Hatay'dan Suriye sınırında görevlendirilmek üzere yola çıkan komandoların ve zırhlı araçların yer aldığı askeri konvoyun Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştığını bildiriyor. Şeyi de okuduk. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'ın Barış Pınarı Harekatı'nın planlandığı şekilde devam ettiğini belirtiyor ve operasyonda öncelik sivil halkın zarar görmemesidir dediğini de söylemiştik. Fakat sivil halkın panik halinde kaçıştığına ve aralarında mesela Guardian'ın bildirdiğine göre 8 kişinin hayatını kaybettiğine dair de haberler geliyor. Washington Post gazetesi de Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında kalan bölgede Kürt güçlerin kontrolündeki cezaevlerinde tutuklu bulunan yaklaşık 40 üst düzey IŞİD militanının harekat öncesi bölgeden çıkarılarak Amerika Birleşik Devletleri gözetimine alındığını duyurmuş. Amerikalı yetkililer bu adımın IŞİD militanlarının Kürt gözetimindeki cezaevlerinden kaçmalarını engellemek için yapıldığını ifade etmiş. Bu IŞİD'liler arasında Amerikalı ve Batılı rehinelerin infazından sorumlu tutulan ve Beatles adı verilen hücreden iki militanın da bulunduğu belirtilmiş. Alexander Kotey ve El Şefi El Şeyh adlı IŞİD militanlarının Irak'a sevk edildiği öğrenilmiş. Trump, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da çarşamba günü yaptığı açıklamada bazı en tehlikeli IŞİD savaşçılarını bölgeden çıkarıyoruz demişti zaten. Arap Birliği Mısır'ın çağrısı üzerine cumartesi acilen toplanıyormuş. Cumartesi ve aciliyet olay çarşamba akşamı 16'da başladı. Acil toplantı cumartesi. Bu da bir tuhaf. Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı başlatması ardından Mısır'ın çağrısı üzerine cumartesi günü acil toplantı kararı aldı. Normal toplantı kararı alsa herhalde birkaç ay sonra alacaktı o zaman acil olmayan. Mısır Dışişleri Bakanlığı daha erken saatlerde yaptığı bir açıklamada Arap Birliği'ni toplantıya çağırdıklarını belirtmişti. Ve Mısır'dan gelen açıklamada Türkiye'nin Suriye'deki saldırganlığını en sert şekilde kınıyoruz. Bu kardeş bir Arap devletinin ulusal egemenliğine karşı yapılmış küstahça ve kabul edilemez bir saldırıdır ifadesi yer almış. Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğü gece gelen bir haber, 1:30 sularında Emniyet Genel Müdürlüğü Barış Pınarı harekatı ile ilgili sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar nedeniyle 78 kişi hakkında yasal işlem başlatmış. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada 9 Ekim 2019 tarihi itibariyle başlamış bulunan Barış Pınarı harekatı üzerinden ülkemiz aleyhinde kara propaganda yaparak halkı kin ve nefrete tahrik eden güvenlik güçlerimizin itibarını zedelemek maksadıyla kaynaksız ve yalan paylaşımlarda bulunan terör örgütü propagandası yaptığı görülen 78 şahıs ile ilgili gerekli yasal işlemlere başlanılmıştır deniliyor. Gene 1:30 sularında gelen sabaha karşı bir haberde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Twitter'dan yaptığı açıklamada Barış Pınarı harekatı boyunca bütün camilerde sabah ezanından önce Fetih suresinin okunacağı duyurulmuş. Yani meşru müdafaa Birleşmiş Milletler'in Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın meşru müdafaa maddesine dayanarak bu operasyona giriştiğini söyleyen Türkiye Cumhuriyeti'nde Fetih suresinin okutulması, Fetih'in bir meşru müdafaa ile ilgisi olmadığı aşikar kelimeden fethetmek başka bir şey. Diyanet İşleri Başkanı Fetih suresinin okunacağını duyurmuş. Mısır ve Irak Cumhurbaşkanları da telefonda görüşmüşler. Gene sabaha karşı bir haber bu. Türkiye'nin harekatına karşı durmak için birlikte çalışma sözü verilmiş. Mısır Cumhurbaşkanı El-Sisi ile Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ile ilgili telefon görüşmesi yaptıkları duyurulmuş. Sisi ve Salih'in Türkiye'nin Suriye'deki ilerlemesine karşı koymak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve birlikteliğini korumak için birlikte çalışma ve iletişimde kalmakta anlaştıkları bildirilmiş. Şeyi de söylemiştik işte, 181 hedefi vurduğunu duyurmuş Milli Savunma Bakanlığı. Militan hedefi vurduk diyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin havada ve ateş destek vasıtalarıyla şu ana kadar 181 hedef vuruldu diyor. Bu yarım sularında gelen bir haberdi. Sabaha karşı. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve Demokrat Senatör Chris Van Hollen, Suriye'nin kuzeydoğusuna başlattığı Barış Pınarı harekatı nedeniyle Türkiye'ye bir dizi ekonomik yaptırımı içeren tasarı hazırlamış. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mal varlığının dondurulması, Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde mal varlığı mı varmış? Böyle bir açıklama yapılmadı ama böyle bir karar tasarısı ve vize kısıtlamaları gibi yaptırımlar, yani Cumhurbaşkanı'na vize verilmemesi gibi yaptırımlar. İlginç. Tasarıda ayrıca Türkiye ile ilgili askeri işlemlerde hedef alınıyormuş. Türk ordusuyla bağlantılı enerji şirketlerini destekleyenlere yönelik yaptırımlar da öngören tasarıda Amerikan savunma teçhizatlarının Türk ordusuna satışına yasak getirilmesi de yer alıyor. Ayrıca Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasında yaptırımlar açısından çok etkili olarak tanımlamışlar. Senatör Graham tasarıyı sunanlardan Twitter'dan tasarıya iki partiden de destek, bir partizan deniyor, destek beklendiğini yazıyor. Fransa Dışişleri Bakanı harekatı kınamış, IŞİD'le mücadele koalisyonun güvenliğini tehlikeye atıyor diyor Jean-Yves Le Drian Twitter hesabından. Trump da bir kez daha gene Türkiye'nin harekatı oradaki Kürt nüfusu yok ederse Türk ekonomisini mahvederim demişti. Bunu daha önce bir kez Pastor Brunson'la yaptım. Umarım makul davranacaktır demiş. Büyük bir adil olmayan bir şekilde yaparsa büyük bir ekonomik bedel ödeyecek demiş. Ve Trump ilginç, uzun süredir işte yüzyıllardır PKK ile mücadele ettiğini, Kürtlerle savaştığını söylemiş ve PKK Türkiye'nin düşmanı demiş. Eski Başkan Obama'nın Türkiye'nin ölümcül düşmanı PKK ile anlaşma yaptığını aktarmış. Obama'nın Erdoğan Suriyelilerin ülkelerine dönmesini istediğini söylüyor. Türkler aynı bizim gibi IŞİD'lilerin serbest kalmasını istemiyor değerlendirilmesinde bulunmuş. Türkiye olmasaydı milyonlarca Suriyeli dünyaya yayılacaktı demiş. Suriyeli mültecilerin durumuyla ilgili olarak. Öte yandan İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, Türkiye'nin harekatı bölgeyi istikrarsızlaştırma riski yarattı demiş. Dominic Raab, İngiltere Dışişleri Bakanı ya da Britanya'nın, Türkiye'nin harekatının bölgeyi istikrarsızlaştırma riski yaratıyor diyor. İnsani acıları artırır ve ortak odak noktamız olması gereken DAEŞ'e karşı ya da IŞİD'e karşı mücadelenin altının oyulması riski yaratıyor demiş. Türkiye çok sayıda Suriyeli mülteciye ev sahipliği yaparak kayda değer bir cömertlik gösterdi ama biz gönüllü ve güvenli bir eve dönüş için koşullar oluşana dek dönüş planlarını desteklemeyeceğiz diye konuşuyor. Trump'ın eski IŞİD'le mücadele özel temsilcisi de Brett McGurk, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda başladığı harekatla ilgili bir dizi sosyal medya paylaşımında bulunmuş. Bu ani ve gereksiz ihanet SDG'ye karşı bölgedeki ve dünyadaki düşmanlarımızın ve rakiplerimizin elini güçlendirir. Amerikan ipiyle kuyuya inilmez deyimi rağbet görüyor. Bunun etkisi uzun vadeli olacaktır diyor. Türkiye ile stratejik ilişkileri korumak ve geliştirmek için elimizden geleni yapmalıyız ama bu orada olup bitenlere dair gerçekleri göz ardı etme ve IŞİD ve El-Kaide'ye kapıları açma pahasına olmamalı diyor. Türkiye ayrıca siyasi talepleri için Amerikan vatandaşlarını hapiste rehin tuttu. NATO müttefiki Yunanistan'ı Akdeniz semalarında sürekli tehdit ediyor. Ayrıca Suriye iç savaşı başlamadan önce İran'a karşı ambargoları tarihte en fazla delen ülke diyor. Türkiye IŞİD konusunda ciddi işbirliğine engel oldu. 40 bin yabancı savaşçıyı kendi topraklarından Suriye'ye geçtiğinde bile SDG ile ortaklığımız ihtiyaç sonucunda doğdu ve kısa sürede 60 bin Suriyeli Arap, Kürt, Hristiyan'dan oluşan bir güce dönüştü. SDG IŞİD'e karşı savaşta 11 bin kişi kaybetti diyor. Öte yandan Abdullah Gül konuşmuş, eski Cumhurbaşkanı. Türkiye'nin başlattığı askeri harekatla ilgili Twitter'da şu mesajları paylaşmış. Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak, bölgemizi huzura ve istikrara kavuşturmak amacıyla yapılan harekatı yürüten kahraman ordumuzun görevini başarıyla icra edip Mehmetçiğin salimen yurda dönmesini Allah'tan dilerim demiş. Bölgemizde tesis edilecek barışın kalıcılığının Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği esas alınarak büyük güçlerin küresel hesap ve çıkarlarından bağımsız bir şekilde yürütülecek diplomasiyle sağlanabileceği de akıldan çıkarılmamalıdır diyor. Demirören Haber Ajansı, Suriye'nin Kamışlı kentinden atılan 9 roketin sınır hattındaki Mardin'in Nusaybin ilçesinde farklı yerlere isabet ettiğini bildirmiş. Belediye hoparlörlerinden vatandaşlara sınır hattından uzak durmaları ve zemin katlara sığınmaları yönünde sık sık uyarılarda bulunmuş. BBC'nin Türkçe'nin son haber değerlemesi de bu şekilde. T24'ten de birkaç şey daha okuyarak bitirelim. Mevlüt Çavuşoğlu NTV'ye demeç vermiş. Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na uluslararası kamuoyundan gelen tepkilerle ilgili olarak bir kısmı sürpriz oldu. Bu kadar PKK'yı sevdiklerini bilmiyorduk. Haklıysak mücadeleye neden karşı çıkıyorsunuz? Kınayan Körfez ülkeleri hangi yüzde kınıyor demiş. Evet, aşağı yukarı böyle bir durum var. Bunları da elden geçirip devam edeceğiz. Türkiye savaş haline girmiş durumda. Türkiye elimize geçen gazetelerdeki genel durumun değerlendirmesini de birazdan yapacağız. Sonra da mesela İngiltere basınında neler oluyor diye. Bugün savaştan başka konumuz çok fazla yok. Oysa önemli de şeyler vardı tabii. Dünyadaki en büyük petrol şirketlerinin, petrol ve yani 20 büyük şirketin, sadece 20 büyük şirketin bütün karbon emisyonlarından, salımlarından 3'te 1'inden sorumlu oldukları ortaya çıkmış. Çok ağır bir durumdan bahsetmek mümkün olabilecek mi, zaman bulabilecek miyiz? Ve büyük kirleticilerin en büyük numarası da daha yani numarası da iklim krizini senin ve benim üstümüze atmak olduğu idi diyor George Monbiot'da. Fosil yakıt devleri 10 yıllardır biliyordu ne zarar verdiklerini ama böyle bir sistem yarattılar ki onları tamamen sorumluluktan sıyıran ve suçu bizim üzerimize yıkan tüketim toplumu diye sadece kendimize yıkan bir durum vardı diyor Monbiot. Şimdi bir ara vereceğiz, ondan sonra da devam edeceğiz. Açık Gazete. I see the girls all by dressed in their summer clothes. The Rolling Stones dinlemekteyiz. Stones'un savaş karşıtı şarkılarından biri sayılan Painted Black, karaya boya, bir kırmızı kapı görüyorum ve siyaha boya. Artık hiç renk yok, hepsinin siyah olmasını istiyorum. Kızların yaz giysileri içinde dolaştıklarını görüyorum. Başımı, benim karanlıklarım dağılana kadar başımı da döndürmek zorundayım. Bir dizi araba görüyorum, hepsi simsiyah. Çiçekler ve aşkım da hiçbir zaman gelmeyecekler artık. İnsanların başlarını başka tarafa çevirdiğini ve hızla başka taraflara baktığını görüyorum. Her gün oluyor, kendi içime de bakıyorum. Kalbim simsiyah, kırmızı bir kapı görüyorum ama mutlaka onun da siyaha boyanması gerekiyor. Belki de ben o sönüp gideceğim, gerçeklerle, verilerle karşılaşmamak için, onlarla yüzleşmemek için. Kolay değil, bütün dünyan simsiyahken benim yeşil denizim çok derin koyu bir maviye dönerken, dönmeyecek artık bir daha. Bu bütün bunların sana olmayacağını umuyorum. Eğer kuvvetle bakarsam batan güneşe, sabah gelmeden önce sevgilim benle birlikte gülecek ama onu görmüyorum. Görmüyorum artık diye giden bir şarkıydı. Painted Black dinledik. Saat 8.45. Şimdi bu Barış Pınar adı verilen ve işte 51. maddesine göre meşru müdafaa gerekçesiyle girişilen 3 koldan harekat, pek barışın sadece adı görülüyor ve gazetelere bakacak olursak Cumhuriyet Gazetesi 3 koldan harekat demiş. Tüm sınır boyunca YPG hedeflerini vuran TSK, Türk Silahlı Kuvvetleri Fırat'ın doğusuna girdi. Şam ve Avrupa'dan tepki geldi. Astana'da da çatlak belirdi diyor. Siviller güvenli bölgelere gidiyor diye fotoğraflar, dumanlar içindeki arka plandan bir de böyle kamyonlara binmiş sivil ön içinde ve kasalarında giden insanların terk ettikleri görülüyor fotoğraflarda da. Üç koldan harekat diye vermiş Cumhuriyet Gazetesi. Bir Gün Gazetesi karanlık yolda ilk adım atıldı diyor. Fırat'ın doğusuna yönelik askeri operasyon başlatıldı. Trump tutuklu IŞİD'ciler konusunda topu yine Türkiye'ye attı diye vermiş. Bu arada da 4 yıl önce umudumuzun, aşkımızın, gençliğimizin ortasında patlatılan bombanın açtığı yaralar kanıyor hala diye Bir Gün bu Ankara'da ki felaketinde 4. yıl dönümünde unutmamaktan, Ankara'da katliamda perişan olanları hatırlıyor, ölenleri ve sakat kalanları. Evrensel Gazetesi savaşa karşı yaşamı savunalım diye manşet atmış. Türkiye'nin 3. Suriye harekatı başladı, tepkiler devam ediyor demiş. Karar Gazetesi en büyük harekat demiş. O da jet uçaklarını uçurmuş, dumanlar çıkan yanan yerlerin görüntülerini de vermiş. Türk savaş uçakları 30 kilometre derinliğe kadar indi diyor. Sözcü Gazetesi ise Barış Pınarı harekatı başladı diye jet uçaklarını uçurmuş, hainler duman oldu diye hem dumanlı bir fotoğraf koymuş hem de köşesinde hainlerin açtığı boşlukta sol üst köşede oraya yer açmışlar ve bir jet savaş uçağı koymuşlar. Mehmetçik Suriye'de Fırat'ın doğusundaki PKK, YPG ve IŞİD'de hainleri imha etmek için dün düğmeye bastı. Toplarımız ve uçaklarımız terör inlerini yerle bir etti. Hainlere ölüm yağdı. Askerimiz Suriye'ye girdi diye tam bir destek vermiş Barış Pınarı diye verilen harekata. Savaşçı bir şey benimsemiş. Bunun barış getirmekten bahsetmiyor hiçbir şekilde. Hürriyet gazetesine geçelim. Barış Pınarı harekatı başladı diye patlangaçlı olarak sağ üst köşede kıpkırmızı bir patlayan bir şeyin üstüne konmuş ve ana manşet çok büyük puntolarla jetler vurdu Mehmetçik girdi diye ve yoğun bir şekilde hem haritalar hem dumanlı fotoğraflar dumanı tüten yangın yanan yerlerden hem de jet uçaklarının görüntüleri var. Üzerimize gidiyorlar. Hemen arkasında da Hulusi Akar'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış koridoru inşa edeceğiz deyip birlikte koordinasyon halinde görüldükleri var. Görüldükleri görülüyor. Milliyet gazetesi jet uçaklarını bu sefer sağdan sola doğru uçurmuş. Barış Pınarı başladı diyor. Gene hem duman tüten yerler, dumanın yanan evlerin üstünden çıkan, bombardımandan çıkan dumanlar hem de jet uçakları, işte savaş uçakları uçuyor. Başka haber yok. Yani Sabah gazetesi Mehmetçik bir destan daha yazıyor diye fotoğrafla beraber koymuş. Bir asker fotoğrafı. Terör yuvaları yerle bir, Başkomutan Erdoğan'ın emriyle Barış Pınarı harekatı başladı. F-16'lar ve obüsler terör inlerini vurdu. Mehmetçik dört koldan sınırı geçti diyor. Gece kara harekatı başladı diye. Her şey manşetlerden oluşan bir büyük bir şey yapmış ve altında da bölgeye barış ve huzur getireceğiz diye Erdoğan'ın bir fotoğrafını koymuş, barışçıl bir fotoğrafını. Harekatta yerli ve milli silahlar kullanıldığını da söylemiş ama tabii asıl bombardıman uçaklarının pek yerli yapım olmadığını da söylemek lazım. Akşam gazetesi gene jet bu sefer üstümüze doğru, yukarıdan üstümüze doğru uçurduğu bir savaş jet uçağını, bombardıman uçağını, Barış Pınarı harekatı başladı, hedef PKK ve DAEŞ diye vermiş. Ve Erdoğan'ın açıkladığı dört hedefi, bölgeye barış ve huzur getireceğiz dediği de belirtiliyor ama ana manşet gazamız mübarek olsun. Jet uçağı onun üzerinde, sabah bombardıman uçağı onun üzerinde uçuyor. Mübarek olsun, olsun kelimesinin üzerinden üstümüze doğru uçuyor. Bir alttaki resimde de haritayla karışık, bütün gazetelerde de var zaten haritalar. Tanklar ve zırhlı araçlar da görülüyor. Oradan Star gazetesine geçelim. Başkomutan emir verdi ve başladı diye kocaman verilmiş. Gene üstünden dumanların yükseldiği evlerin bir fotoğraf. Üstümüze gelen bir savaş uçağı, jet uçağı bombardıman. Türk jetleri 30 kilometre derinliğe indi diyor. Bir de logo yapmışlar Barış Pınarı harekatına. Ortasında ay yıldız, kırmızı yeşil bir yuvarlak içinde, bir tarafından soldan bir jet dışarı doğru fırlıyor, bir tarafından da bir tank sağdan, o da dışarı doğru fırlıyor. Böyle bir logo var. ABD çekilince teröristler sivil kamuflaja büründü diye de bir iç istihbarat haberi de vermiş. Yeni Şafak'ta gün Milli Birlik Günü üst başlığıyla, sürmanşetiyle saat 16.10'da dünyaya ilan etti diyor barış harekatının başladığını. Yeni Şafak gazetesinin asıl manşeti ise sürmanşetten sonra büyük barış harekatı olmuş ve en büyük uçağı da o kullanmış, tamamen üzerimize doğru gelen, midemize doğru, hatta bakanın midesine doğru gelen bir savaş uçağıyla vermiş. Suriye'deki kanaat önderleri de harekatta desteklerini açıklamışlar. Her türlü desteğe varız diye kendi ülkelerine yönelmiş böyle bir operasyona karşı böyle bir durum var. İngiltere basınında Barış Pınarı harekatı nasıl ele alınmış bir de ona bakalım. BBC Türkçe derlemiş. İngiliz basında çıkan analiz ve haberlerde operasyonun büyük boyutlu olması halinde Türkiye'nin ciddi askeri ve ekonomik risklerle karşı karşıya kalabilecekleri yorumları yapılıyor. Guardian yazarı Tisdall harekatı Erdoğan'ın en büyük kumarı olarak nitelemiş. Times'dan Richard Spencer Türk ordusunun sonu görünmeyen bir çatışmaya çekilebileceği yorumunu yapmış. Orta Doğu muhabiri Richard Spencer. Guardian gazetesinin dış politika yazarı Simon Tisdall'da Suriye saldırısı Erdoğan'ın en büyük kumarı olabilir deyip Trump'tan yeşil ışık alarak operasyonu başlatan Erdoğan'ın şimdi bazı zor kararlarla karşı karşıya kaldığını yazmış. Öne çıkan bazı satırlar şöyle özetlenebilir. Şu ana kadar istediğini alan Erdoğan bazı zor kararlarla karşı karşıya ne kadar ileri gidecek, düşmanı kim, bu kadar büyük bir operasyon ne kadar sürdürülebilir, bu risk almasıyla bilinen siyasetçinin şu ana kadarki en büyük kumarı olabilir. Yutamayacağı bir lokma ısırmış olmaktan endişe duyan Türk yetkililer, askeri müdahalenin amacını yeniden tanımlamakla meşgul, Erdoğan'ın aylardır Kürt terör tehdidini yok etmek üzere yapmak istediğini söylediği harekat, birdenbire IŞİD'i hedef alan bir barış operasyonuna dönüştü. Erdoğan'ın sağ kolu İbrahim Kalın, CNN'e YPG ile ilgili yaptığı açıklamada bu Kürtlere karşı bir hareket değil. Türkiye'nin Kürtlerle ilgili bir sorunu yok. Biz Kürt halkını da öldürüp onlara zulmeden bir terör örgütüyle savaşıyoruz demiş. Tisdall, bu ani değişimin söylemlerdeki Trump'ın asker çekme kararı ardından Washington'dan yükselen tepkiler nedeniyle oluştuğu görüşünde Trump'ın ilgili hakkında süren azil soruşturmasından başka bir yere kaydırmak için Trump ilgiyi başka yere çekmek için Erdoğan'a yeşil yakmış olması olasıdır. Amacı buysa bile çevirdiği oyun ters tepti demiş. Ve Türkiye'nin ülkesindeki Suriyelileri oluşturulacak güvenli bölgeye yerleştirme planlarının da bazı soru işaretleri doğurduğuna dikkat çekiyor. İbrahim Kalın ayrıca Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri gönderilmesinin gönüllülük esasına göre yapılacağını iddia etmiş ama kimse bu insanlara bunu sormuş gibi görünmüyor. Ve yardım kuruluşları da bundan büyük şüphe duyuyor demiş. Yani hiç kimseye fikrini, isteğini sormadan bunları geri gönderme planından bahsediliyor. Bilinmezler var diyor Tisdall. Türkiye'nin tek başına IŞİD'le mücadele yürütmesi ve şu an Kürtler tarafından korunan IŞİD kamplarının kontrolünü sağlama kapasitesinin olup olmadığı. Çünkü çok sayıda insan var. Yani 70 bine kadar varan bir sayıdan bahsediliyor. Bayağı ciddi bir problem yaratabilir. Hatta 90 bin aslında erkek, kadın ve çocuk. Bu da Guardian'dan başka bir yazıdan nakledeyim size. Bethan McKernan'ın Julian Borger ve Dan Sabah'la birlikte yazdıkları bir ana yazıdan aktaralım. Yani Türkiye'nin bu 90 bin erkek, kadın ve çocuğu terör grubuna, şu anda Kürtlerin elinde tuttuğu terör grubuyla linkleri, bağlantıları olan bu 90 bin insanın nasıl sorumluluğunu alacağı bilinmiyor. El Haul diye söylenen kadınlar ve çocuklar için en büyük kampta 74 bin kişi yaşıyor ve bu önerilen güvenlik bölgesinin ötesinde ve bu Center for Global Policy diye bir kuruluşun IŞİD uzmanı olan Hasan Aslan da demiş ki özellikle IŞİD terör grubu büyük bir, bu Türkiye'nin operasyonundan en çok IŞİD yararlanacaktır demiş. Zaten SDF, Suriye Demokratik Güçleri, bayağı ayrıntılı istihbarata sahipti. Kimler son zamanlarda IŞİD'e katıldı ve IŞİD'in yapısı konusunda. Şimdi Türkiye geliyor ve bu bilginin çoğuna, istihbaratın çoğuna sahip değildi diyor. Bir de kitabı var zaten. Yazarlarından biri, Terör Ordusunun İçinde diye bir kitabı. IŞİD üzerine. Yani Suriye'deki şu anda Türkiye'nin kontrolündeki alanlar rejimin kontrolündeki alanlardan çok daha büyük yolsuzluğa batmış durumda. IŞİD'in kaçmak için ve kendisine yeni üyeler katmak için bunu ödemekte zorluk çekmeyeceği kesin. Yani IŞİD'in yeni fırsatlar bulacağı kesindir demiş. Böyle de bir açıklama var. The Times gazetesinin Orta Doğu muhabiri Richard Spencer da sembolik bir operasyondan fazlasının hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ünü hem de Türk ordusu için somut riskler taşıdığını söylüyor. Financial Times'da Suriye harekatını başlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dizi çatışmalı çıkar ve taleplerle karşı karşıya olduğunu söylüyor. Bir yandan Suriyeli Kürtlere karşı bir operasyonu sabırsızlıkla bekleyen milyonlarca Türk'ü tatmin etmeyi umut ediyor. Diğer taraftansa Trump'tan gelen karışık mesajlar arasında yolunu bulmak zorunda. Financial Times'a konuşan Soli Özel, Erdoğan'ın çok ileriye gitmeden Trump'ın tehditlerine karşı dik durabildiğini göstermesi gerekiyordu demiş. Ve önceki yaz Trump'ın Pastor Brunson olayında tek tweetiyle doları 7,2 liraya çıkardığını hatırlatıyor. Ekonomi ve Dış Politika Araştırma Derneği'nden Edam'dan Can Kasaboğlu, bilgiye dayanan tahminlerime göre kara operasyonu Tel Abyad'la Ras El Ayn'la sınırlı kalabilir demiş. İlk harekatın ilk evrelerinin sınırlı bir alanda olması bekleniyormuş. Ama FET, Kürtlerin de dağlardan başka dostumuz yok sözünü hatırlatıyormuş Financial Times. İşte böyle bir genel değerlendirme yapmaya çalıştık. Dünyanın sayısız önemli meselesinin önüne geçen bir anda çok sayıda canın kaybına, yaralı, sakat ve yas kalmasına yol açacak bir durumdan bahsediyoruz. Brecht'in de bir şiirini hatırlatan bir tweetle de bitirelim. Üç ordu kalır her savaştan sonra. Biri ölenler ordusu, biri yas tutanlar ordusu. Birisi de işte unuttum şimdi. Böyle bir durumla bitirelim. Açık Gazete. Standing Rock. Dikilen Kaya. Bikem Ekberzade. Petrol, açgözlülük ve Lakotaların adalet mücadelesi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Manakea'da inşa edilmesi konusunda direttiği 30 metre teleskopuna karşı Hawaii'deki direniş 11. haftasına girdi. Kukia'yı Mauna ya da dağın koruyucuları çok geniş bir alana yayılacak ve dağın üzerindeki hassas ekosisteme zarar vereceğine inandıkları teleskopun inşasına karşı direnişlerine kararlı olduklarını belirtirken, bölgede yaşanan fırtınaya rağmen yeni destekçilerin bölgeye girişi devam ediyor. Bugün günlerden 10 Ekim 2019, Dikilen Kaya, Petrol, Açgözlük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi programının 17. bölümüne hoş geldiniz. Whether you're a woman or whether you're a man, sometimes you got to take a stand just because you think. can see yourself a winner beyond the money and the greed. Beyond the prize is a pure untested need. And to be a champion is more than luck and speed. It's power and freedom in the spirit of the wind. Hey! Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Size bir sürpriz yapacağım dedim. Yaptım sürprizi. Siz Buffy and Mary'i seversiniz. Evet. 78 yaşını kutluyor bu sene. Muhteşem bir genç ruh. Yanında da harika bir kadın var. Tanya Takak, bir Inuit. Birlikte bize Spirit of the Wind'i söylediler. Eskimo'yla Kızılderili. Eskimo'yla Kızılderili, evet. Aslında Buffy'nin Kızılderili geçmişini biraz araştırmaya çalıştım ama hangi kabileden olduğunu bulamadım. Fakat Kuzeyli, yani muhtemelen şey var, yani eser miktarda Kızılderili kanı var. Fakat biliyorsunuz kendisi en büyük pasifistlerden, barış evet. aktivistlerinden, aynı zamanda muhteşem bir şey, yerli haklar savunucusu, süper şarkıları var. Ve şimdi de böyle bu parçada biraz Tanya'ya el vermiş. Tanya da harika bir kadın. Evet. Gerçekten çok güzel bir kadın. Geçen hafta onun birkaç bir canlı performansını paylaşmıştım. Şimdi siz savaş mavaş konuşuyorsunuz. Ben biraz daha umuda geçelim. Daha güzel, barış. Güzel barışa geçelim. Daha güzel konularla günümüzü şenlendirelim istiyorum. Yani ne kadar şenlendirebilirsek tabii. O da ayrı bir problem ama. Bu parçanın içerisindeki konudan bahsetmek istiyorum biraz. Bu bir karakterin etrafında dönüyor hikaye. Koş diyor ona, koş. Yani erkek olsan da, kadın olsan da inandığın şey için ayakta durmalısın. Barış için, çevre için, doğa için ayakta durmalısın bir şekilde. Ve başarabilirsin. O senin içinde. Ve gerçekten çok olumsuzluklara doğmuş bir çocuğun muhteşem bir en az 10 tane dünya şampiyonluğuna kadar uzanmış bir Alaskalı yerlinin hikayesi bu. Huslia Hustler diyorlar ona. Huslia tacizcisi. Bir köpek kızakçısı kendisi. Tüberküloza, çocuk bir çocukluk tüberkülozuna sağ bacağını kaybetme noktasına geliyor. Sağ bacağı sakat. Buna rağmen bütün işte Amerika'daki yerli çocuklara uygulanan eğitim politikalarına rağmen gönderildiği yatılı okullar, sonra tüberküloz tedavisi için yattığı sayısız hastaneye rağmen Huslia'ya, yani Alaska'ya geri dönüyor, doğduğu kasabaya. Ve orada inandığı şey yapıyor. Köpeklerle arası inanılmaz iyi. Onlarla artık bir aile kuruyor ve köpek kızağına başlıyor. İşte Buffy de söylüyor şarkısı bunu, The Spirit of the Wind diye bir rüzgarın ruhu diye evet. Bir film yapıldı. 2015'te kaybettik biz George Atlay'ı. Gerçekten inanılmaz bir dünya şampiyonu, inanılmaz bir sporcu, çok mütevazi ve içi dışı güzel bir insan. Böyle Don Lombard'a karşı inanılmaz kapışmaları var, çok büyük şampiyonluklar, son dakika şampiyonlukları elde ediyor ve bütün bunları hiçbir şeyle başlayarak başarıyor. Yani biraz aslında bizim Greta'nın hikayesi, biraz Standing Rock'ın hikayesi, biraz bütün bu inandığın zaman yapabileceğin her şeyin hikayesinden bu kahramanlardan bir tanesi de Alaskalılar için George. 2015'te de lenfomadan kaybediyoruz ama 80 yaşlarında, yani bayağı ilerlemiş. Fakat tabii hayatı boyunca hep kanserle mücadele ediyor ama sporla birlikte yaşamanın, köpeklerle birlikte yaşamanın ve Alaska gibi muhteşem bir doğa harikası bir yerde yaşamanın, o güzelim dağların arasında, mis gibi havanın içerisinde, tertemiz doğanın içerisinde yaşamanın verdiği avantajlarla bu çocukluğundan beri ona musallat olan bu hastalıkla hasbelkader mücadele etmeye başarıyor. 80'li yaşlarına kadar. Büyük bir hikaye yani, evet. Evet. Şimdi biz bugün aslında biraz tarihe girecektik. Azıcık Tecumseh'ten bahsedelim dedik. Bir başka eski dönem tarihsel aktivist o da. Birçok halkı işte beyaz adama karşı kendi kanatları altında topluyor ve diyor ki yani siz daha ne kadar imzalarla topraklarınızı vereceksiniz? Daha ne kadar bunları kaybedeceksiniz? Elinize daha ne kadar kaldı ki? O yüzden işte Chickasaw'lar, Choctaw'lar, Cherokee'ler hepiniz birleşin. Biz beyaz adama karşı bir olmak zorundayız diyor. Fakat çok büyük bir birlik aslında. Çok uzun süre çok büyük bir tarihsel birlik de sağlıyor. Ama daha sonra bu dağılıyor. Çünkü beyaz adamın gerçekten kandırmaya dayalı metotları var. Her zaman olduğu gibi. Biraz aslında bugün sizin sabahtan beri konuştuğunuz Suriye'deki hikaye de orada. Gene işte Amerika'nın muhteşem tarihler boyu uyguladığı politikalardan bir tanesi. Ben bir makale paylaştım Twitter'da bu sabah. The New Republic yazmış. Amerika'nın Orta Doğu politikaları ve oradaki ilişkileri, ittifakları, müttefikleri ve sürekli olarak değişen kararları üzerine. Aslında Amerika'daki durum da bundan hiç farklı değil. Yani Amerika'da yerlilerin yaşadıkları da bundan hiç farklı değil. Bir gün dostları, bir gün düşmanları, ne zaman, nerede, nasıl onunla mücadele etmesi gerektiği konusunda sürekli kafalar karışık. Ve sonra tabii böyle işte hektar hektar alanlar kayboluyor. Ama biz Tecumseh'ten bir sonraki programda daha detaylı, evet, bahsedeceğiz. Çünkü siz de yaptınız Açık Gazete'de, Greta Standing Rock'a gitti. Evet, müthiş bir buluşma bence o da. Çok heyecan verici yani. Yani gitmemesi düşünülemezdi herhalde eğer bildiğimiz insan idiyse ve çok mutlu oldum ben yani. Evet, kendim ama şöyle bir güzellik var orada. Greta kendi başına gitmedi Standing Rock'a. Standing Rock'a davet edildi. Evet. Bu bence çok önemli bir ayrım. Çünkü yerliler geldiler, Standing Rock'taki Lakota'lar geldiler ve biz senin bizim topraklarımızı ziyaret etmeni istiyoruz dediler. Bu bence çok büyük bir sembolizm. Bence de öyle ve ayrıca da olağanüstü bir misafirperverlik göstermişler. Onun için ayrıca teşekkür eden bir Twitter mesajı yazdı. Tabii ve ona bir isim atfediyorlar. Ona bir isim hediye ediyorlar. Bu bence oradaki en önemli şeylerden, hediyelerden bir tanesi, biliyorsunuz. Siz ettiniz mi bu şeyde high school'un, lisenin spor salonunda, evet, gerçekleşen konuşmayı? Hayır, seyretmedim. Babası yanında ondan sonra ve bizim en önemlisi orada Tocata Iron Eyes var. Evet. Onu zaten davet eden kişi. Bu Eylül ayında bunlar Washington'da karşılaşıyorlar. Şimdi Tocata çok önemli bir kadın, genç kadın. Öylesi genç kız hatta. Aynı yaştalar. Aynı yaştalar, evet. Ama şöyle bir şey var. Respect Our Water diye bir hareket vardı 2016'da. Yani Standing Rock'ın aslında bu altyapısını oluşturan en erken hareketlerden bir tanesi. Respect'i Z ile yazıyorlar, S yerine. Yani suyumuza saygı göster. Z ile yazmaların nedeni rezervasyonları gönderme yapıyor. Respect. Respect. Ve bu hareketi gençler başlattı. Yani o zaman işte La Donna da daha yoktu. Joy Brown da daha yoktu. Büyüklerden, yani yaşlılar, ihtiyarlar heyetinden kimse yoktu. Çocuklar başlattılar. La Donna'dan bile önce yani. Tabii 2016'dan bahsediyoruz. Yani daha Standing Rock ortada yok. Fakat Dapple olayları başlamış, konuşmalar. Zaten bize onu Prairie'de anlattı. La Donna'nın kızı da anlattı. 2014'ten, 2013'ten, 2014'ten itibaren başlayan görüşmelerdi bunlar. Ve 2016'da gençler bir araya geliyorlar ve diyorlar ki suyumuza saygı göstermek zorundasınız. Aslında Minnie Wiconi biraz oradan çıkıyor. Bu çocukların hareketinden çıkıyor. Bu Greta'dan çok önce. Bir araya geliyorlar ve koşuyorlar. Yani bizim, evet, hani Bobby'den bahsettik, evet, ya Bobby Three Legs'den bahsettik, koşarak meramlarını, Bobby, anlatmalarına. Üç bacak. Üç, evet, bacak. Aynı George Atla'nın kızaklarıyla yaptığı gibi koca koca mesafeleri o sakat bacağıyla geçmesi gibi bu çocuklarda bütün zorlukları, bütün imkansızlıklarına rağmen koşarak 2016'dan itibaren suyumuza saygı gösterdi, insanlara ulaşmaya çalışıyorlar. Evet, Tocata'nın da 13 yaşında falan o zaman. Tabii canım, yani hepsi, hı, çok genç zaten. Yani, evet, böyle lise, zaten sınıf arkadaşları büyük bir ihtimalle. Evet. Orada bir tane okul var. İşte Greta'yı da hepsi dinlemeye gelmişler. 500 genç. Ondan sonra çok da heyecanlılar. Orada onları sakinleştirmeye çalışıyor. Videolar çekmiş. Bizim arkadaşlar da oradaydı. Laura Onefeather vardır. Bizim şeyden, Standing Rock'taki aktivistlerden bir tanesi. Onlar hala gidip geliyorlar Rapid City ile Eagle Butte arasında gidip geliyorlar. Onlar da gitmişler ve dedi, yani mesaj gönderdi, işte dedi çok dedi gerçekten etkileyici bir konuşmaydı dedi. Onu dinlediğim için çok mutlu oldum dedi. Ama tabii burada hiçbir zaman için başarı kıyaslanmamalı. Bu tarz başarılar kıyaslanmamalı. Yani orada Tokata ile Greta aslında aynı, eşit ağırlıkta. Zaten birlikte panel. Tabii önce Rapid City'ye gidiyor. Üç yere gidiyorlar. Hı. En sonunda da Standing Rock'taki lisenin spor salonu. İşte Greta'nın babası yanında. O da hemen onun yanı başı bir şey olduğu zaman biraz çekiniyor, ona soruyor ne yapmam gerekiyor, hani saygısızlık yapmayayım gibilerinden, çok tatlı. Şimdi diyeyim hemen. Merak ediyordu dinleyicilerimiz bu işte bir şey, kilt dedikleri böyle ince bir yorganla battaniye arası bir örtü. Onu örtüyorlar. Ondan sonra bu arada Chief Arvel orada benim kitabım, evet, battaniye. Ama o şey hani kilt, el yapılan, böyle üzerinde desenler olan şeyler, ince yorganlar vardır, evet, ya evet. Onlardan ona sarıyorlar, işte bir tane kolye takıyorlar. Dinleyicilerimize sormuşlar bunların sembolizmi nedir. Ya bunlar seremoniyel hediyeler aslında, ama bir hediye verilmesi o kişinin onur edildiğine anlamına geliyor. Ama ben gene de sordum, yani zaman aşımından dolayı biraz aramızda tabii fark var, 9 saat falan fark var orası. Daha henüz bir cevap gelmedi. Onu ya Twitter'dan ya bir sonraki programda, özel bir anlamı var mıydı? Bir imgesel, sembolik bir anlamı var mıydı bu kolyelerin? Onları ayrıyeten paylaşırız. Ama bence her ikisine de aynı kolyenin ve benzer battaniyelerin vermesi, yani biz sizi birleştiriyoruz. Sizin mücadelenizi birleştiriyoruz. Her ikinize eşit olarak önemlisiniz. Ve 7. jenerasyonsunuz. Yani evet, Standing Rock, dikilen kayada başından beri bahsettiğimiz, yani 7 kuşak meselesi. 7 kuşak önceden alıp 7 kuşak sonrasına devretmek ve 7. kuşağın bunu sahiplenmesi, evet, bu kadar güzel bir şekilde sahiplenmesi, çok tatlı bir konuşma Greta'nın, ki işte Senato'dakine benzer bir konuşma, çok farklı bir şey söylemiyor, fakat orada olması, işte Chief Arvel'ın orada olması, ondan sonra onların bütün bu onu karşılamaları ve onlara gökyüzünden gelen kadın ismini vermesi, ki Ladonna hep isimlerin öneminden bahseder. Evet. Bizler yerlilerde tek bir isim yoktur. İnsan bir hayatı boyu, yani hayat süreci boyunca 4 tane isim alabilir. Birinci ismi sana doğduğu zaman verilir. Çünkü şifacı seninle ilgili bir vizyonu vardır. Ve sana bir isim hediye eder. Vermez, sana hediye eder. Bağışlar. Sen o ismi yaşarsın. Sonra daha böyle işte gençliğe doğru geçerken bir deed yaparsın, bir cesaret örneği gösterirsin, başına bir şey gelir, başını derde sokarsın, belki yaramazsındır, değilsindir, ikinci ismini alırsın. Ya aslında senin hayatındaki önemli mihenk taşlarını hatırlatan şeyler bu isimler ve isim değişken bir şey yerliler için. Yani Greta Thunberg belki, ama şimdi onlar için bu gökyüzünden gelen kadın çok güzel. Evet. Bir güzel bir hediye. Yani o işte battaniyeden, kolyeden daha önemli bence. Orada çünkü ve diyor ki sen bizim akrabamızsın. Evet. Mitakuya Oyasin. Sen bizdensin. Sen bizdensin. Bütün all my relations demek. Mitakuya Oyasin. Benim bütün akrabalarım. Ve Greta da artık Standing Rock'taki Lakota'ların akrabalarından bir tanesi. Bu muhteşem bir şey. Çünkü evine gittiği zaman, geri döndüğü zaman aslında Avrupa kıtası ile Amerika kıtası mücadelede birleşmiş oluyor. Sembolik olarak, yani bu bence sembolizmin artık had safhaya ulaştığı şeylerden bir tanesi, buluşmalardan bir tanesi. Ve daha da güzeli, burada kalmıyor. Ya bence Greta'nın yaptığı en önemli şeylerden bir tanesi Kuzey Amerika'da, yani bu kadar genç bir çocuğun basının da bu kadar göz önünde olan bir çocuğun bu kadar kritize edilmesine rağmen, bu kadar acımasızca eleştirilmesine ve saldırılmasına rağmen, ya ufacık bir çocuktan bahsediyoruz ama onu alıp büyük bir cesaretle şimdi işte Tarsand'e gidiyorlar. Katran kumlarının olduğu kuzeye gidiyorlar. Yani Wet'suwet'enlerin bölgesine geçiyorlar ve bir yerde de işte bütün mücadeleleri, bizim burada anlatmaya çalıştığımız bütün mücadeleleri bir şekilde birleştiriyorlar. İşte zamanında Şef Tecumseh'nin yapmaya çalıştığı ama uzun soluklu olarak başarılı olamadığı ama şeyi Greta bir şekilde işte Tokata'yla, ondan sonra yanındaki diğer direniş, bu 7. jenerasyonun temsilcileriyle aslında çok güzel götürüyor bence. Evet, bence de, yani çok heyecan verici bir şey bu. Zaten uzatmaları oynuyoruz artık, yani durum o kadar feci ki bir avuç şirketin, yani geçenlerde daha ortaya çıktı işte, yeni bir haber vardı bu savaş şey yüzünden pek üzerinde durma fırsatım olamadı. Sadece 20 adet şirket, dev şirket, dünyadaki bütün karbon salımlarının %34'ünü, yani üçte birinden fazlasını, sadece 20 şirket sırf her şeyi bildikleri halde ellerinde bütün teknoloji olmasına rağmen, bunun önüne geçebilmelerine rağmen, ama işte kolonyal kafa böyle bir şey. Yani hiçbir zaman için onlar için uzaktaki topraklarda yaptıkları işler ve onların çevresel etkileri empatik olarak onlara yakın değil, umurlarında değil kendi çünkü. Kendi toprakları da. Kendi bile topraklarında bile yapıyor. Tabii o da var. O da var ama yani bir de bu kadar şirketin global ölçekte yaptıkları muhteşem işler de var. Biz bugün şey yaptık, biraz işte Greta'nın yüzü suyu hürmetine azıcık güncel şeylere bakalım dedik. Ne oluyor, ne bitiyor, gençler ne vaziyetteler diye. Önümüzdeki bir sonraki programda tekrardan böyle biraz tarihin derin sayfalarına doğru gideceğiz. Geçen bölümde de zaten bütün Amerikan başkanlarının hepsini emlakçı yaptık, çıktık işin içinden. Evet. ama işte şeyde baktığınız zaman dikilen kayanın gerçekten, yani 2016'da başlayan, 2014'te tohumları atılmış. Yani ilk haberin düşmesiyle birlikte tohumların atılmış. 2016'da ufak ufak direnişin artık kendini gençler üzerinden göstermeye başladı. Bu çok önemli. Tekrar tekrar ben bu programda altını çizmek istiyorum. Çünkü gerçekten Dikilen Kayı'da iki tane önemli kahraman var. Kahraman grup var. Bunlardan birisi çocuklar, birisi de kadınlar. Kadınlar, evet. Direniş onların üzerinden yükseldi ve kararlılıkla yükseldi ve yükselmeye de devam ediyor. Yani burada tabii bazı eleştiriler de oldu. İşte kendi yerli grupları arasında da işte neden Greta Standing Rock'a geliyor, beyaz birisinin gelmesine gerek mi var? Çünkü zaten bütün basın her zaman için işte beyaz tarafından anlatıyor. Bizim sesimiz o kadar duyuruldu mu, duyurulmadı mı? Bunlar da konuşuldu. Bunu da söylemek lazım ama Tokat orada çok güzel bir şey söyledi. Ya bayılıyorum o kıza gerçekten. O da böyle apayrı. Ben onu da ayrıca tekrar Twitter'dan paylaşırım, onunla ilgili ufak röportajı. Burada dedi, birbirimizi kıskanma lüksümüz yok dedi. Çünkü dedi hepimiz aynı şey için mücadele ediyoruz dedi. Biz burada su için mücadele ediyoruz. Greta iklim değişikliğine karşı mücadele ediyor. Dolayısıyla çocukların bize tekrar tekrar bunları hatırlatması, birisinin çıkması ve demesi ki siz politikacıları değil bilim insanlarını dinleyin. Bir diğerinin çıkıp demesi, artık birbiriniz arasındaki anlaşmazlıklara ve kıskançlıklara ve hasete son verin, birleşin demesi. Bunları bize çocukların hatırlatması, bu bence bu direnişlerden, bu hareketlerden çıkan en güzel şeylerden bir tanesi. Tam 7. nesil, 7. kuşak işte bu. Evet ve böylece de aslında biz kitaptaki 7. kuşak bölümünü güzel bir tonla sonlandırmış oluyoruz. İkinci bölümü bitirdik. Önümüzdeki hafta üçüncü bölüme geçiyoruz. Burada biraz daha kolonyalizme ve arazi gasplarına tekrardan dalacağız. Onun da böyle ufak bir şeysini verelim önden. Notunu düşelim buraya. Ve şeyden bahsedeceğiz. Andrew Jackson'dan bahsedeceğiz. Ve onun nasıl Kızılderileri... Şanlı başkan. Evet, Indian Removal Act... yerlileri sürme yasası, yani bir insan kitlesini sürmek için, kendi topraklarından sürmek için adam kongrede yasa çıkartıyor. Ondan bahsedeceğiz. Ve tabii Jefferson döneminde de Andrew Jackson en büyük arazi spekülatörlerinden bir tanesi. Bir başka emlakçı başbakan. Aynen. Başkan. Ve Tecumseh'e biraz geri döneceğiz. O da çok enteresan bir figür şefler arasında. Onun bir konuşması var. Çok Tağlar ve Çikasağlar'la beraber. O konuşmayı, o metni eğer ben kaydını bulabilirsem belki bir Selahattin'den rica ederiz, bizim için ufak bir mix hazırlar. Eğer bulamazsak da burada tercümesini yaparız. Sonra Black Hawk'un bir konuşması var. Yani biraz tarihsel yerli şeflerin ve önemli figürlerin yaşadıkları anda bu meclislerde yaptıkları önemli konuşmalara gideceğiz. Bunlar çok fazla tarih sayfalarında yer almıyor. İşte Howard Zinn gibi böyle alternatif tarih yazan yazarlar tarafından kaleme alınıyor. Ya da işte Michael Rogan gibi politik stratejistler tarafından araştırılıp konuluyor ama aslında tarihin tozlu sayfalarına kaybolmuş çok çok önemli metinler bunlar. Yani sözlü tarih geleneğinden gelmiş insanların konuşmaya ne kadar önem verdikleri ve o konuşmalarında aslında koskoca bir kabile tarihlerini nasıl özetlediklerine biraz bakacağız. Bu da bir sonraki programımızın konusu olsun. Yeni bir konuya girmek için zaten vaktimiz kalmadı. Evet, dakikamız var. Zaten güzel. Tam yerinde bırakıyoruz. Gayet de Tokat'ın adı ne? Tokat'a Iron Eyes. Demir gözler. Tabii uzağa görebilen demir gibi gözleri var. Tokat'a demir gözler. Peki çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İki hafta sonra görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Standing Rock. Dikilen Kaya. Bikem Ekberzade. Petrol, açgözlülük ve lakotaların adalet mücadelesi. Açık Gazete. Açık Radyo'nun Açık Gazetesi saat 9.30, 2 dakika geçiyor ve biraz önce sözünü ettiğimiz gibi Şenol Karakaş'la birlikte sosyalist tartışmaya bu cumartesi günü değil mi? Hoş Cuma, geldin. Cumartesi, pazar. Cuma, cumartesi, pazar. Hemen yarın başlıyor. Evet, neler konuşuluyor? Sosyalist tartışmaları bu sonbahar mevsiminde yapıyoruz. Bu sene Bursa, Ankara, Tekirdağ, Tekirdağ'da geçen hafta başladı. İzmir, İstanbul, yani 5 şehirde toplam 26 konu, 30'a yakın konuşmacı bir araya geliyor. Sosyalist tartışmanın temasını biz bu sene aslında yani uzun yıllardır sokaklarda da mücadelesini verdiğimiz gibi hep beraber iş, iklim, adalet, barış, özgürlük adeta bir geçiş programı gibi belirledik. Yani her bir başlığın kendi anlamı var. Her bir başlıkla ilgili de hem Türkiye'de hem dünyada ciddi mücadeleler var. Sosyalist tartışmada bu aslında bütün mücadelelerin hem neye karşı verildiğini tartışacağız. Hem de bu mücadelelerin kazanması için neler yapılması gerektiğini tartışacağız biraz. İşte İstanbul'da yarın saat 17'de Ronnie Margulies'in sunumuyla Arap Baharı'ndan Sudan'ı Orta Doğu'da devrimler ve karşı devrimler toplantısı olacak. Biz bu konuları belirlediğimizde Irak daha gündemde yoktu. Irak'ta son bir haftada ciddi bir isyan dalgası var. 109 son benim görebildiğim ölü sayısı en az 109. Evet, yani binlerce insan gözaltına alındı. Çok yollarda barikatlar kurulmuş durumda. Ciddi bir büyük dalga halinde. Öyle başlıyoruz yarın Sudan'ı konuşup. Aslında daha iki ay önce Cezayir'de benzer gösteriler oldu. Yani Türkiye'de yani bizim muhalefet pek bir beğenmedi Arap halklarının isyanını ama hani son 10 yıldır daha önce bizim kitaplardan öğrendiğimiz devrimci durumları Arap halkları yaratıyor. 2011'den beri Tunus'ta başlayan isyanla böyle son verecek gibi de gözükmüyor gerçekten. Geçen hafta 10 gün önce Sisi'ye ilişkin eylemler başladı. Orada da yeniden. Çok büyüdü. Şimdi tutuklamalar oldu, bastırıldı ama toplum yeniden korku duvarını aştı. Darbeden sonra oluşan korku duvarını aştı ve yani Sisi'nin kalıcı olma ihtimali yok gibi görünüyor. Bunun dinamiklerini tartışarak başlayacağız sosyalist tartışmaya yar. Evet, ilginç. Tabii şey bu son Orta Doğu durumlarının da savaşın da yani barış deniyor ama savaş operasyonu olduğu söylenebilir. Halk Partisi bugün, Cumhuriyet Halk Partisi önce yüreği kan ağlayarak onay verdi tezkereye. Ondan sonra da şimdi toplanıyormuş. Yüreği kanayarak tezkereye evet diyor. Anayasaya aykırı ama dokunulmazlıkların kaldırılmasına evet diyor. Muhalefetim ama muhalefet değil mi? Evet demiş oluyor bütün bunların sonucunda. Gerçekten de yani dün başladığı harekat biz hani aylar önce program belirlediğimizde yarın akşam saat 19'da Filiz Keresteycioğlu, Ozan Tekin ve Reha Ruhavioğlu'nun konuşmacı olduğu Barış'ın Kaybedeni Olmaz diye bir toplantı belirlemiştik. Yani esasen Türkiye'deki Kürt meselesini konuşup yeniden çözüm süreci, diyalog süreci, buna dönme ihtimalleri, kan dökülmeden nasıl demokratikleşme yaşanır gibi konuları tartışacaktık ama dünkü meseleyle beraber bu askeri harekatla birlikte daha bölgesel bir sorun olarak iyi olacağız. Ama yine Barış'ın Kaybedeni Olmaz daha güncel bir slogan haline geldi dünkü harekatla beraber. Evet, büsbütün öyle. Yani şimdi mesela acayip şeyler oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi son bu 8.30 itibariyle gelen, bir saat önce gelen bir habere göre de Cumhuriyet Halk Partisi Suriye'nin kuzeyine yönelik başlatılan Barış Pınarı harekatını görüşmek için bugün saat 10.30'da Merkez Yönetim Kurulu'nu olağanüstü toplama kararı alıyor. Bana bu çok acayip geliyor. Yani olağanüstü toplantı herhalde bilmem harekat başladığı anda eğer bu konuşulacaksa dün 16.10'da Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından sonra yapılırdı herhalde. Yani işte Arap Birliği de mesela şey kararı almış. Acil toplantı yapılacakmış bu operasyonla ilgili ama cumartesi günü. Yani acil olmasaydı ne yapılacaktı diye insan düşünüyor yani. Milletler'de de acil bir toplantı durumu var. Ama o hiç olmazsa bugün yani. Ama yani şimdi niye 10.30'da? Gece uykusundan kaçmadan şey yapamıyor. Üstelik öğleden sonra yapıldı açıklama. Yani 16.10'da. Yani 17'de yapsalardı mesela Cumhuriyet Halk Partisi de olamaz mıydı yani? Daha ilginç olanı böyle kritik bir tezkerede mecliste oylanacağı çok açık. Ondan önce yapamıyorlar mı böyle bir olağanüstü toplantı? Zaten tezkereye onayını vermişsin. Güzel güzel açıklamalarını yapmışsın. Şimdi neyin olağanüstü toplantısını yapacaklar? Evet. Muhtemelen parti içerisinde ve seçmen kitlesinde bir tepki. Herhalde. Ben de öyle yorumladım. Bu tepkileri nasıl bertaraf edeceğiz diye yapılan bir toplantı gibi görünüyor. Çünkü blok bir şekilde oy verilmiş neredeyse. Evet. Problemli bir durum var, evet. Peki neler, sonra devam edelim o zaman. Biz kendi konumuza dönelim. Nasıl dönmek de zor oluyor. Zor yani. Tabii. Yani sosyalist çalışmanın bütününde biz muhtemelen Suriye meselesinin, askeri harekatı, barış talebinin dile getirilmesinin önemini, Kürt sorununun da çözümün asıl şimdi daha acil hale geldiği gibi konuları her başlıkta muhtemelen yeniden tartışacağız. Ama iki tane daha böyle klasik Marksist teorinin kapsamında tartışma var. Birisi 21. yüzyılda Troçkizm, Bahan Gönce ve Meltem Oral tartışacaklar. Yani 19. yüzyılın başlarındaki bir siyasi akımın 21. yüzyılda hangi anlama geldiğine ilişkin bir yeni tartışma olacak. Ben de çok merak ediyorum gerçekten. Arkasından... Pardon, bu noktada ufacık bir ilavede bulunayım. Yani işin ilginç tarafı şimdi aslında 19. yüzyıl şeyleri, teorik tartışmaları yeniden büyük bir anlam kazanıyor. Yani Rosa Luxemburg'un genel grev şeyi de çok büyük bir anlam kazandı ve somut olarak dünyada genel greve gidildi iklim için falan. Ben de onlardan da bir şekilde o zaten o bağlantı... toplantımız oraya geldiğince daha uzun boylu konuşuyor. Onu tartışmakta fayda var gerçekten de. Yani çok önemli bir şey oldu çünkü 20 Eylül arasında ama iki gün önce yine İngiltere'den Avustralya'ya yok oluş isyanı. Evet ve devam ediyor. Oldu. İki hafta boyunca devam edecek. O da bizim şey, aynı gün sizin de konuşmacı olduğunuz biraz böyle kuşakları da iklim mücadelesinin aktivistleri kuşaklar şeklinde de bir araya getirelim diye planladığımız toplantı. Ama ondan önce bu otoriter rejimler, faşizm, diktatörlük gibi gerçekten de hem bir küresel siyasal eğilimi hem de bu eğilimi kavramak isteyen küresel tartışmayı masaya yatıracağımız bir toplantı olacak. Yani Trump'tan Hindistan'ı, yani Brezilya'da gerçekten delilik boyutunda çok tuhaf bir siyasi lideri var Brezilya'nın. Brezilya'dan Türkiye'ye, Rusya'ya kadar Bu eğilimin kökenleri, bu eğilimlerin faşist rejimlerle benzerlikleri, farklılıkları, biraz tarihsel arka planı ve güncel teorik tartışma şeklinde ele alınacak. Melih Kulagay ile Yıldız Önlen yapacaklar bu tartışmayı. Saat 17'de kadınların özgürlüğü, ihtimaller ve karşıt eğilimler toplantısı olacak. Saat 19'da da yok oluş isyanının Türkiye'deki aktivistlerinden Ecem Albayrak, Ege Tok, antikapitalistlerden Onur Korkmaz, Gelecek için Cumalardan da Selin Gören ve tabii sizin Ömer Madra olarak bütün bu kampanyaların her birine destek veren, çoğunda başlatıcı rolü oynayan Ömer Madra'nın konuşmacı olacağı iklim krizini durduralım. Şimdi değilse ne zaman toplantısı olacak? Bu iki gün önceki İngiltere'deki yok oluş isyanı eyleminde aktivistler bir slogan atıyorlardı şarkı gibi. Hani sular gibi yükseleceğiz, bu sistemi paramparça edeceğiz. Torunlarımızın torunlarının sesini dinliyoruz. İklim adaleti şimdi diye bir slogan şarkıyla yürüyorlardı. Gerçekten yani tek tek bireyler zaman zaman karamsarlığa kapılabilirler ama yani bu hareket, Greta'nın gerçekten sözcüsü olduğu bu hareket çok muazzam bir hareket. Yani insanın vay be yaptığımız hiçbir şey boşa gitmiyormuş evet, demesi neden olacak bir büyük dalga. Bence de 7 milyonluk yani. Bir küresel hareketi başlattı. Biz Greta'yı Türkiye'de beğendiremedik. Yani sol muhalefetinden sağ muhalefetine kadar ama beğenmeleri de gerekmiyor zaten. Yani arkalarını dönsünler gitsinler gidebilirler onlar. Ama hani Kadıköy yürüyüşünde beraberdik. O yürüyüşün en önünde 7 yaşındaki çocukları görünce ben hemen çekildim. Kim bu amca demesinler diye. Evet. Polis şeyin arka tarafına geçtim. Yani muazzamdı gerçekten düdükleri sloganlarıyla. Ben çok eminim bu 7 milyonluk gösteriler bir sonraki yeni örgütlenmede 100 milyon, 150 milyonluk daha büyük bir dalganın başlangıcı haline geldi. Yani tüm dünyadaki bu dalga çok önemli. Gerçekten bunun dinamiklerini tartışmak da çok önemli bu yüzden. Evet ve bu da aslında artık gerçekten de o şey maçta dendiği gibi bu kavga son kavgamızdır. Çünkü bunun ötesi artık bilimin gösterdiği çok net bir şey var. Yani şimdi durdurabilirsek ne ala, çok kısa bir zaman var. Yani 8,5 yıl filandan bahsediliyor. Ve bu da 8,5 yıl tamamen bilimsel bir şey. Yani ondan sonra artık kontrolünden, insan kontrolünden çıkacak bir iklim yıkımı söz konusu. Bu matematik, fizik, kimya olarak ispatlanmış bir şey. Bu üstelik şeyi de içermiyor. Yani feedback loop denilen işte geri besleme mekanizmalarının artık evet. geri besleme bir takım eksikleri de var ama onu hesaplamak mümkün olmadığı için koymuyorlar. Simülasyonları yok da nasıl evet, bir kitlenme için yani 8,5 yıldan az bir süreden bahsediyoruz. O yüzden de bu tetikleyici kritik eşiğe ulaşması kitlelerin zorunlu. Yani fakat öyle olacakmış gibi de gözüküyor. Yani ben de senin biraz önce söylediğine çok katılıyorum tamamen. Bu tarihte benzeri görülmemiş bir kitle hareketi ve tek bir olayda bu kadar çok insanı bir araya getiren bir şey de olmuş muydu bilmiyorum. Evet ben şey Greta'nın yani tek Greta'yı öne çıkartmak gerekmeyebilir falan ama Greta'nın hani hem kişi olarak kendi hayatındaki düzenlemeleri ama daha önemlisi kapitalistlerin, şirketlerin, hükümetlerin karbon ayak izinin çok sıkı bir takipçisi olmasının çok belirleyici olduğunu düşünüyorum. Yani çok geniş bir kesime seslenme şansı ediniyor böylece. Bir de Amerika'da yaptığı konuşmalardan birisinde yani bunu sadece ergenlerin, gençlerin eylemi olarak görmemek gerekir. Grev yapılması çok önemli. İşçilerin bu işe sahip çıkması çok önemli demişti. Sanırım şeyde Kadıköy'de konuşmada da hani 14-15 yaşındaki gençler sahneye çıktığında oraya disk gelmişti, Bileşik Metaliş gelmişti, Arzu Çerkezoğlu gelmişti. Hani sendikaların, işçilerin, emekçilerin orada olmasının çok önemli olduğunu söylemişlerdi. Siz de yani geçen yüzyılın başındaki tartışmalar, genel grev, kitle grevleri tartışmalarının bugün bambaşka bir bağlamda gibi görünebilir ama gerçekten Rosa Luxemburg'un ya sosyalizm ya barbarlık dediğini düşünürsek çok oturuyor o yani büyük yığınların sahneye çıkıp iklim değişikliğine ilişkin radikal adımlar atılmasını kendilerinin belirlemesi sürecine girdik. O yüzden de Greta'ların başlattığı yok oluş isyanının şehir işgalleriyle olarak, evet, demokratik yollar tabii bunlar. Şey. Aşağıdan yukarı bir dalga. Hani işte niye Birleşmiş Milletleri gidiyor? Niye parlamentolarda konuşuyor? Greta Birleşmiş Milletleri gidiyor ama icazet içinde değil. Yani elini gözlerini soka soka çok evet, sert evet. konuşmalar yapıyor yani. Yalan söylediniz, sorumlusunuz, gerçekleri gizlediniz, gençliğimizi çaldınız diye. Evet. Ve şirketlerin sözcüsü olduklarını çok iyi anlatıyor. Daha ne yapsın? 16 yaşında bir aktivist. Sizi asla bağışlamayacağız, peşinizi de bırakmayacağız. Bırakmayacağız diyor. Evet. Ve iş sınıfına yönelik sürekli bir çağrısı var. O açıdan Şey de tabii yani dünyanın en büyük bir sayısına sahip 40 milyonluk yani şey Sharon Barrow, o da Uluslararası İşçi Sendikaları Federasyonu Başkanı, da tam bir destek verdi Greta hareketine de. Yani bütün üyelerini katılmaya çağırdı yani. İki önemli uluslararası sendikada ikisinin de başı kadın. Şey yaptılar yani, bayağı destek verdiler yani. Evet yani bir hani yıllar önce burada petrol iş 350 kampanyamıza destek vermişti. Hani özellikle fosil yakıt sektöründe çalışan iş sendikalarının, dolayısıyla otobandaki işçilerin iklim krizine karşı mücadele destek vermesinin anlamı bambaşka çok oluyor gerçekten de. Evet. O yenilenebilir enerjiye geçiş için iş sınıfının hazır olduğunu gösteren bir şey. Çok ilham verici bence bu açıdan şey. Yani 8,5 yıl kalmış olabilir ama bunu aktivistler, Greta ve Türkiye'deki aktivistler de bir karamsarlık mekanizması olarak değil, motive edici bir dinamik olarak kullanıyorlar. Evet, yani teknik olarak hala mümkün zaten. Onun için de yapmak mecburiyeti olduğunu kesin olarak vurguluyorlar. Yani zamanın az olması umutsuzluk değil. Özellikle Greta'nın mesela umut üzerine bizim radyonun şeyine filan da koyduk onu. Broşür kapağında içinde var. Yani umut eyleme geçmekle olabilir, evet, ancak umut her yerdedir diyor. Yani gayet net işte, sen umudunu kendin yaratırsın. Dışarıdan gelecek bir şey değil umut yani. 16 yaşında böyle cümleleri hangi şirket yazdırıyor acaba? Arkasında kimler olduğunu herkes merak ediyor. Ama yani onlarca ülkede 6000 noktada yaklaşık 7 milyonluk bir kitle hareketi, arkasından yok oluş isyanlarına şimdi yeniden başlamış olması, Şili'deki iklim zirvesine yeniden gösterilerin hazırlanmış olması, o Greta ve arkadaşların yaptığı şeyi de doğruluyor. Hani eylem yapıyoruz, evimize gidiyoruz. Yok, bu manyak şey bir durum. Eylem yapıp evine gittiğinde iklim değişikliği mekanizmaları durmuyor çünkü. Yani daha böyle sürekli bir şey, evet, aktivizm olmadı. Zaman zaman zirve noktalarına çıkacak olan aktivizm anlamına geliyor. Sosyal tartışmada da gerçekten iş, iklim, adalet, barış, özgürlük kapsamında bu iklim krizine karşı mücadelenin bütün kesimlerin mücadelesini birleştiren bir motif olması gerektiğini de herhalde hep beraber tartışır. Siz zaten kürsüdesiniz. Yani Roger Hallam da böyle çok hoş, ilginç bir kitap yazdı. Meselenin ideolojik olmadığını söylüyor zaten. Bu şeyin, yok oluş isyanının kurucularından sosyolog da kendisi. Önce tarımcıymış, sonra bütün şeyini basınca sular vazgeçip sosyolog olmaya, devrim tarihini incelemeye falan koyulmuş ünlü bir yerde. O güzel, çok ilginç bir kitap yazdı. Yani Thomas Paine'in Amerikan devrimini körükleyen şeyi gibi, Common Sense diye. Yani sağduyu diye çevirelim. Şey yani 21. yüzyıl için sağduyu diye bir kitapçık yazdı. Çok net olarak ortaya koyuyor. Yani bunu biz örgütlenerek aşabiliriz ama sürekli olması lazım diyor işte. Sürekli belli bir kritik eşiğe ulaşınca hiçbir kuvvet merkezi dayanamaz zaten. Bunu tarih gösteriyordu. İncelemiş oturup yani bütün şeyleri. Öyle bir durum var. Onlardan bahsederiz tabii. Tabii İngiltere'deki bu eylemlere de polis çok şiddetli saldırdı. Çünkü gençler çadırlarıyla geldiğinde bu polisler çadır gördüğümü bir tuhaf oluyorlar anladığım kadarıyla. Tüm dünya, Hong Kong'da da öyleydi en başta. Ama duracak gibi de gözükmüyor. Yok canım. Orada da tabii bir tartışma var İngiltere'de de. Yani yok oluş isyanı biraz daha geleneksel solun dışında gelişse de. Hani siz bilirsiniz, bu uluslararası sosyalizm akımından Alex Kanikos Biz şimdi çevirdik o makalesini. İklim kriziyle ilgili bir makale kaleme aldı. Yani İngiltere geleneksel sola sesleniyor. Ne zamandan beri Londra'da yolları durdurarak hayatı felç etti sol. Yani çok ciddi bir hareket. Buna katılıp yardımcı olmak lazım. Bir de çok ölüm kalım, yüzyılın ölüm kalım meselesiyle ilgili çok süren bir mücadele gerçekten. Yollarsanız radyoda konuşalım tabii. Tamam, hemen yollayalım. Aslında dergi getirecektim de unuttum yanıma almayı. Çantayı almayı unuttum daha doğrusu. Kendim zor geldim. Evet, ilginç. Peki şeyi de bütün programı yapalım. Ben kendi ağırlığımı koyarak... Evet. Kendi grubumun şeyine takıldı. Cumartesi akşam 19 toplantısı bitiyormuş gibi oldu. Pazar günü saat 11'de hangi böyle azimli aktivistlerin geleceği konusunda hep bir tartışma olur. Yani cumartesi akşamından sonra pazar 11 toplantısı. O toplantı konuşmacıları da yani biraz hışımla gelirler kendileri de. Mustafa Aslan Tunalı ve Tolga Yıldız'la evrim teorisi gerçek mi tartışması yapacağız. Bu tartışmayı yani başka ülkelerde yapsak bu başlık komik kaçabilir ama yani ben sosyal medyada çok sık dünya yuvarlak mı değil mi tartışmasının Türkiye'de döndüğünü görünce gerçekten de Mustafa Aslan Tunalı ile Tolga Yıldız'ın ikisi de bu konuları çok kafa yoran insanlar tartışmanın anlamlı olacağını düşünüyorum. Bir de bu Suriye yönelik askeri harekatla bağlantılı bir konu aslında yani Ferda Keskin ve Polat Altman tartışacaklar. Üç tehlike: ırkçılık, göçmen düşmanlığı ve aşırı sağ. Bu gerçekten birbirini besleyen, yani Macaristan'da Orban diye bir adam var. Toplasanız 1000 Suriyeli göç etmemiş durumda ama bütün propagandasını göçmenler üzerine kuruyor neredeyse. Ferda Keskin ve Polat Altman'ın bu yani birbiriyle bağlantılı üç tehlikeyi işte mevcut harekat bağlamında ayrıca bu harekatın gerekçelerinden birisi güvenlik bölgesi oluşturup Türkiye'deki göçmenleri oraya göndermek gibi bir gerekçe olduğu için de bununla bağlantılı güncel bir tartışma, Türkiye ile ilgilendiren güncel bir tartışma olacak. Haluk Levent Açık Radyo dinleyicileri zaten biliyorlar. Özdeş Özbay, antikapitalistler aktivisti ve disiplinisi, sanayi 4.0 iş sınıfının sonu mu diye bir tartışmayı 6-7 aydır özellikle biz sürdürüyoruz. Bu iş sınıfı şu açıdan çok gariban bir sınıftır. Yani her 10 yılda bir öldüğü, ömrünü tükettiği, gücünü yitirdiği, eski vasıfların olmadığı ilan edilir. Yeniden son 10 yıldır bir sanayi 4.0 yeni bir teknolojik devrim yaşandı ve bu bildiğimiz iş sınıfının sonunu getirdi. Tartışması gündemde. Bu tartışmayı güncel verileriyle beraber yapacaklar. Çok iyi bir tartışma olacağını düşünüyorum ben. Haluk Levent'le Özdeş Özbay'ın her konuda anlaşmadıklarını da biliyorum. O açıdan da daha da zevkli iyi, bir evet. tartışma olacak. Son toplantıda Dila Ak, Tuğba Çelik ve benim konuşmacı olduğumuz 21. yüzyılda antikapitalist sol ihtiyacını tartışacağız. Yani gerçekten kendisine solcuyum diyen eli bir yaş grubunu geçmiş herkesin de düşünmesi gerekiyor. 14 yaşında genç bir kız okul grevi diye bir şey tek başına başlatıyor. Çok güzel bir fotoğraf vardı. İlk okul grevinde tek başına 2-3 arkadaşı duvara yaslanmış duruyorlar. Aynı sokak 2 sene sonra 10 binlerce insan dolmuş. Böyle bir dalga varken ve yani 14-15 yaşında insanlar bütün mücadele başlıklarını sendikalar, iklim krizi, kadın cinayetlerine karşı mücadele, bütün ekosistemi korumak için verilen mücadele, emek sömürüsüne karşı verilen mücadele, savaşa karşı verilen mücadele, bunların hepsini iç içe geçirebilecek bir şeydiler. Yani evet. Çok berrak bir bakış açısı var. Bagajları olanlarsa bakamıyor. O açıdan da antikapitalist bir solun bu yeni dalgayı, yani Hong Kong'da gençler çıktı, Çin'e geri adım attırdılar. Bolsonaro gelmiş olabilir. Brezilya'da milyonluk bir hareket var ama orada da. Hani Trump geldiği andan itibaren bir büyük dalga var ki Siz gitmiştiniz New York'a, daha Trump iktidara gelmeden önce 400-500 bin kişi gösteri vardı. Şimdi sadece Avustralya'da 400-500 bin kişi sokağa çıkıyor. Yani büyük olaylar oluyor gerçekten de. Ve Yeni Zelanda'da bütün dünya rekorlarını kırdılar. Yeni Zelanda kendisi olduğu gibi hareket etmiş gibi görünüyor. Etmiş gibi gözüküyor. Çok yani bu hareketin Çin'den bir antikapitalist solun şekillenmesi çok önemli. Çünkü bir yandan da bu hareket bin bir tane tartışmaya da sahip. Yani kritik an geldiğinde hangi karar hareketin bütününde belirleyici olacak gibi konularda da yani gerçekten sosyalistin yardımcı olması gerekir. Öğretmenlik yapması değil. Yani ben kendi adımı Greta öğretmen gibi gerçekten her konuşması, her keskin şeyi, o umutla ilgili söylediği her şey, işçilerle ilgili söylediği her şey öğretici şeyler. Ama evet, aynı zamanda da bir karşılıklı besleyen evet, bir mekanizma döndürmek lazım. Ben buna da ufak bir şey ilave ettiğimizde de yani şey çok ilginç. Greta gibi de sayısız çocuk var. Yani evet, Türkiye'dekiler de öyle. Konuştuğun zaman şaşkınlıklara düşüyorsun. Kadıköy'deki eylemde kürsüye çıkanlar 20 yıllık Ayşe Töre gibi. Aynen öyle. 9 yaşındaydı. Radyoda yani inanamıyorum ben de buna. Ama yani şimdi biraz önce bir Kem Ekberzade ile de konuşuyorduk işte Amerika'daki Tokat adlı yerli kız, o da Kızılderili kız, o da 16 yaşında zaten ve su savunucusu işte yerli. Yani öyle şeyler konuşuyorlar, söylüyorlar ki bu iş gerçekten bir çocukların 7. kuşak ele aldığı bir mesele olarak karşımıza çıkıyor. Yani her yerde böyle çok şaşırtıcı. Yani Ayvalık'ta şeye gittik geçenlerde, işte başka bir sinema film şenliğindeydik ilk seninle beraber. Yani orada da gene çocuklardan, grevci çocuklardan Ege konuştu. Yani sadece şaşkınlıkla dinlemek kalıyor insana yani. Doğrusu öyle 7. kuşak vaziyete el konulmuş durumda. Evet galiba peki şimdi nasıl ulaşılabiliyor, onları da konuşup bitirebiliriz herhalde. Cezayir toplantı salonunda olacak. Cezayir'de. Galatasaray'daki her zamanki gibi. İnternet sosyalist tartışma.org sitesinden, web sitesinden bütün 5 şehirdeki toplantıların linkine ulaşılabilir gerçekten de. Yarın 17'de başlıyor ve pazar akşamına kadar. Akşamına kadar sürecek. Yani iş, iklim, adalet, barış, özgürlük konularında tartışmak, beraber bir şeyler yapmak, dünyayı hep beraber değiştirelim, bunun için hangi fikirleri ele almamız gerekir diye merak edip buna katılmak isteyen herkesle orada olmak istiyoruz. Kitap standımız, yemek bölümümüz, ücretsiz çay servisleri, bunların hepsi de var, cazibe arttırayım diye. Evet, evet. Peki çok teşekkür ederiz. Ben bitirmeden birkaç şey de, yeni haber var. Şimdi bu barış ya da savaş durumları nasıl olacağını bilemiyorum. Yani tam bir şey olduğu söyleniyor. Adı da operasyonun Barış Pınarı. Ama mesela Türkiye genelinde camilerde Fetih Suresi okunuyor. Yani barışçı mı bilemiyorum Fetih'in. Bazı camilerde de namaz öncesi ilçe müftüleri konuşma yapmış. Mesela İstanbul Avcılar ilçe müftüsü Bekir Derin, harekat tamamlanana kadar camilerde Fetih sureleri okunmaya devam edeceğini söylemiş. Yani bunun dünyaya da izahı nasıl yapılacak bilmiyorum. Yani Fetih'in ne demek olduğu, Fetih'le barış tam bir arada olan şeyler değil galiba. Bir ikinci haberde şey, Bir Gün Gazetesi internet sorumlusu Hakan Demir gözaltına alınmış. Bu da yeni bir haber. Sabaha karşı evi basılarak, tırnak içinde veriliyor, gözaltına alınmış. Bir Gün'ün haberinde gözaltına alınma gerekçesinin internet sitesinde yer alan haberler olduğu tahmin ediliyor diye bir açıklama var. Böyle bir muğlak ortamdayız. Bir sürede böyle devam edecek gibi. İyi, kapatırken şöyle bir şey de bir şarkı çalalım. Bugünlerde barış şarkıları çalıyoruz. Neil Young, Living with War, Savaşla Birlikte Yaşamak diye başlıyor. Yani şarkının adı da bu. Her gün savaşla birlikte yaşıyorum. Her gün kalbimde savaşla yaşıyorum. Şu anda da kalbimde savaşla yaşıyorum. Ve şafak sökerken kendi yurttaşlarımı görüyorum. Daha doğrusu işte insanları görüyorum benim gibi. Ve şeyde de yassı yüzeyde de ekranda da öldürdüğümüzü ve öldüğümüzü tekrardan seyrediyorum. Sonra gece bastığında ben gece geldiğinde barış için dua ediyorum ve barışı hatırlamaya çalışıyorum. Sonra kalabalıklara katılıyorum. Elimi barış için yukarı kaldırıyorum. Hiçbir zaman düşünce polisinin kanunlarına boyun eğmiyorum. Kendimce kutsal yeminimi ediyorum. Hiçbir zaman asla öldürmemeye, asla öldürmemeye karar veriyorum. Kalbimde savaşla yaşarken dalgalara da kapılmıyorum. Kitle mezarlarına da gitmeyi reddediyorum. Hiç dumanı tüten silahlar görmek istemiyorum. Bunun için de uğraşacağım diye giden bir şarkıyla size veda ediyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil yoktu bugün. Selahattin Çolak'la beraberdik, aynı ekipteydik. Emre Gümüşer bize destek veriyordu ve Robi Tayar da öyle. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Don't take no title wave, don't take no mass grave, don't take no smoking gun.